प्राण दारी तू समरथ वड्डा मेरी मत थोरे राम पाला है अकिरत का नाम पूरन दृष्ट तेरे राम अगाध बोध अपार करते मोह नीच कछु ना जाना रतन त्याग संग्रहण कौडे पशु नीच एआना त्याग चलते महा चंचल दुख कर कर जोरे नानक शरण समरथ स्वामी पैज राखहु मोरे जाते विछुड़िया तिने आप मिलाया राम साधु संगम हर गुण गाया राम गुण गाए गोविंद सदा नीके कल्याण मैं परगट पाए सेजा सुहावे संग प्रभ का अपने प्रभ कर लाए छोड चिंत अचिंत होए बहुर दुख ना पाया नानक दर्शन पेख जीवे गोविंद गुण निध गाया छोड चिंत अचिंत होए बहुर दुख ना पाया नानक दर्शन पेख जीवे गोविंद गुण निध गाया वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। बिहागड़ा महला पंजवा शांत सुनो बेनंतिया स्वामी मेरे राम कोट अपराध परे ਭੀ ਤੇਰੇ ਚੇਰੇ ਰਾਮ।